أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي اللهم göğsüme genişlik ver ve yessir li emri Allah'ım işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in velhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam'dır. Bu büyük insanın, bu kalite Müslümanın en yakınındaki sahabilerden, en alim sahabilerden bir tanesi bir hadis rivayet ediyor. Kim bu sahabi? Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As. Bu ismi hatırlarsınız. Abdullah İbni Amr dediğimiz zaman ne oluyor? Amr'ın oğlu Abdullah oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde beyan ettiği 4 Abdullah'tan bir tanesi Abdullah bin Amr'dır. Bu hadisi rivayet eden sahabidir. Allah Teala bu dini 4 Abdullah ile yüceltir. Hadis-i şerif vardır. Kimdir bu 4 Abdullah? Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah İbni Abbas, Abbas'ın oğlu Abdullah, Efendimiz'in amcasıdır. Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Amr. Bu sahabi de bu 4 büyük Abdullah'tan bir tanesidir. Büyük alimlerdendir. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra birçok fıkhi meselenin müşkilini sahabiler kime sorarlardı? Peygamberle en çok kim zaman geçirmişse ona sorarlardı. En çok zaman geçirenlerden bir tanesi kimdir? Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As kimdi? Hani Çağrı filminde Hazreti Ali Efendimiz'in abisi Cafer-i Tayyar Necaşi'ye gidiyor. 70 kişilik bir sahabi grubuyla beraber. Baskılar, müşrikler tarafından azaplar, eziyetler çok arttığı için Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sizden bir kısmınız Habeşistan'a göç edin. Ama başlarına imam olarak kimi tayin ediyor? İslam'da bir yerden bir yere seyahat ederken en az 2 kişi ise birini imam seçmek zorundadır bu 2 kişi. Çünkü şeytan 2 kişiye tahakküm edemez. Muhakkak biri imam olmak zorunda. Bu İslam'ın prensibidir. Efendimiz Aleyhisselam da bir grubu bir yere yolladığı zaman ne derdi? Sen imamsın. Yani yolda bir kararsızlığa düşerseniz, yolda bir çelişkiye düşerseniz grubun hakkındaki iyi kararı sen vermeye çalış. Senin basiretin, senin itikadın, senin Allah'a olan yakınlığın daha iyi. Bundan dolayı seni imam tayin ettim. Bu İslam'ın görüşüdür. Efendimiz Aleyhisselam bu 70 kişilik sahabelerin başına kimi koyuyor? Hazreti Cafer'i koyuyor. Hazreti Ali'nin abisi. Allah ona rahmet etsin. Rabbim nasip etsin, cennette bizi görüştürsün. Amin. Bu sahabi diğer sahabileri alıp Necaşi'nin huzuruna çıkıyorlar. O sahneyi hatırlarsınız. Herkes o kral, Hristiyan kralı içeriye girdiği anda eğiliyor ama Müslümanlar eğilmiyor. Neden? Çünkü Müslümanlar bir peygamberin karşısında bile eğilmezler. Yasaktır. Muhammed Aleyhisselam'la birlikte bir insana secde etmek yahut da rükû etmek, yani eğilmek yasaklanmıştır. Diğer şeriatlarda eğilmek yahut secde etmek caiz idi. Ama bizim peygamberimizle beraber bu kaldırıldı. En yakınında olan ve peygamberimiz Aleyhisselam'ı en çok seven insanlar bile, en çok sahabiler bile Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüklerinde eğilemiyorlardı. Niye? Yasak. Bu şeriatla beraber, yeni gelen hükümlerle beraber insana karşı eğilmek, tazimde, hürmette aşırıya gitmek yasaklandı. Dolayısıyla Necaşi içeriye girdiği anda Müslümanlar ne yaptılar? Olduğu gibi durdular. Kimse eğilmedi, kimse boynunu bükmedi, kimse secdeye kapanmadı. Müslümanları kötülemek için müşrikler bir adam yolladılar. Kimdi o adam? Amr bin As. Dili çok kuvvetli, çok iyi diyalog yapabilen, çok iyi konuşabilen ve ikna kabiliyeti çok üstün. Tam bir politikacı. Müthiş bir siyasetçi Amr bin As. O zaman müşrik puta tapıyor. Geldi ve onları kötülemeye başladı. İçimizden Muhammed diye birisi çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Atalarımızın bize gösterdiği yolu terk etti. Putlarımıza küfrediyor, aşağılıyor. 360 ilahımızı reddedip tek bir ilahtan bahsediyor. Sapıtıyor. Kadınları yüceltti. Kadınlar nedir? Biz bir 10 tane kadınla evlenebiliriz biz. Ama o kadınları yüceltti. Kadınlara biat etme hakkını tanıdı. Şimdiki seçim hakkı. İlk kimle tanınmıştır bu? Efendimiz Aleyhisselam zamanında. Efendimiz Aleyhisselam biat denen bir müesseseyi ortaya koydu. Biat. Nedir bu? Bir sahabi, bir insan Müslüman olmak istediği zaman o dönemin peygamberinin yanına gidip elini eline tokuşturmak zorunda. Müsafa etmek zorunda. Ey Allah'ın peygamberi, ben sana biat ediyorum. Bundan sonra seni canımdan, malımdan ve Allah'ın bana verdiği her şeyden daha çok seveceğime Rabbimin huzurunda söz veriyorum. Her türlü haramdan sakınacağıma söz veriyorum. Bunun adına biat denir İslam'da. O güne kadar kadınların liderini seçme özelliği ve rahatlığı, özgürlüğü yoktu. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ey erkekler, sizler bana biat ettiğiniz gibi hanımlarınız da biat etmek zorundadır. Hanımlar geldiler, kadın sahabiler geldiler. Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüler. Ellerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a uzattılar. Efendimiz Aleyhisselam onların elini tuttu mu? Tutmadı. Çünkü İslam'da nikah düşen bir kadının elini tutmak haramdır. Allah'ın peygamberi bile olsa bana yabancı bir kadının elini tutmak caiz değildir buyurdu. Yine başka bir hadiste ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam? Bir Müslümanın başına demirden bir şişle vurulması yabancı bir kadının elini tutmasından daha iyidir. Bir şişle vurulması yabancı bir kadının eline tutmasından daha iyidir diyor Allah'ın peygamberi Aleyhisselam. Kadınlar geldiler, nasıl biat aldı Peygamberimiz Aleyhisselam? Söz ile biat aldı. Diğer sahabilerin söylediği her şeyi kadınlar da söylediler ama ellerini uzatmadılar. Neden? Çünkü tutmak caiz değil. Şimdi İslam'ı bilmeyen bazı çakma şeyhler, çakma gandalflar ne yapıyorlar? Kadınlarla yalnız kalıyorlar. Bana biat edeceksin deyip kadına el uzatıyorlar. Allah'ın peygamberinin yapmadığı bir şey yapıyorlar. Ne oluyor bunun adı? Bunun adı tarikat olmuyor. Bunun adı barikat oluyor. Çünkü tarikat peygambere benzeyen demektir. Tarikat peygamberi kopyalayan demektir. Peygamber Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şeyi yapana barikat denir. O tarikat olamaz. Kafasına göre keyfi hükümler ortaya koyuyor demektir. Efendimiz Aleyhisselam kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkını, ilk seçme hakkını veren şahsiyettir. Onlardan biat almıştır. Amr bin As o ortamda çok kötüledi. Müslümanları çok kötüledi. Ama daha sonra Allah Teala o kadar Müslümanları aşağılayan, o kadar iftiralar atan kişinin kalbini tak diye çevirdi. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. Kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Bunu dilediği tarafa doğru çevirir. Allah Teala mekandan münezzeh olduğu gibi şekilden ve benzetilmekten de münezzehtir. Allah Teala'nın bizim gibi parmağı, eli, gözü, kulağı yoktur. Burada anlatılmak istenen şudur. Kalplere hükmetme yetkisi sadece Allah'a aittir. İstediği kulun herhangi bir amelini beğenmediği zaman, bir ameli çok kötü göründüğü zaman Allah Teala'ya bir anda Mevla Teala onun kalbini çevirebilir. Hak yoldan batıla çevirebilir. O kulun kalbi haktan batıla döndüğü anda bir bakarsın ki 6 aydan beri namaz kılan adam namazı bırakmış. Sen namaz kılıyordun, ne oldu sana? Bilmiyorum, bir soğukluk girdi. Nereden girdi bu soğukluk? Allah kalbini çevirdi. Allah kalbini bozdu. Neden bozdu? Allah kendi kendine bozmaz. Sen bir şeyler yaptın ve Allah Teala'yı kızdırdın. Allah Teala'yı kızdırdığın zaman kalbini çevirir. Ondan sonra tekrar hidayet ermek çok zordur. Çok zordur. İşte bu sahabi Abdullah bin Amr, babası Müslüman olduktan sonra babası bu sahabiyi, bu çocuğu devamlı olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gönderiyor. Abdullah da devamlı olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kopyalayarak, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yaparak kendisindeki eksikleri gideriyor ve ilimde gittikçe yükseliyor. Hadisler rivayet etmeye başlıyor. Fıkhi hükümlere çözümler bulmaya başlıyor. Bir insan kendisinden daha çok ilim sahibi olan bir adamın yanında bulunmaya başladığı zaman ondan bilgiler almaya başlar ve geliştiğini fark eder. Nasıl gelişir? Kendisinde bir kötü ahlak görür. Neden? Çünkü karşı tarafta bu kötü ahlakı işlemeyen bir adam vardır. Bu adam benim gibi eli ayağı gözü kulağı olan bir adam. Ama şehvetlendiği anda, önünden çıplak bir kadın geçtiği anda kendisini sakınabiliyor ve yönünü çevirebiliyor. Görmediğimiz ilahtan korkuyor. Bu adam yapabiliyorsa ben de yaparım der ve onu taklit eder. Buna tasavvufta fena fil ihvan makamı denir. Fena fil ihvan, yani kardeşte fena bulma. Müslüman kardeşinde fena bulma. Müslüman kardeşinde güzel bir ahlak olduğu zaman o güzel ahlak sende yok ise o adamı taklit etmek zorundasın. Ve onun bulunduğu basamağa geçmek zorundasın. Bu basamağa geçmediğin zaman Allah Teala seni sevmez. Mevla Teala bu dünya denilen nizamda hep bizi birbirimize mecbur kılmıştır. İlim öğrenmek denen meseleyi sebeplere bağlamıştır. Bir adam evinde otursa, 50 sayfa Kur'an okusa ve şöyle dese, Allah'ım bana ilim ver. Kur'an'ın Arapçasını okuyor, manasını hiç bilmiyor. Her gece bunu adet edinmiş. Her gece 50 sayfa Kur'an okuyor. Kur'an'ın sonunda da şöyle diyor, Allah'ım bana ilim ver. Ama ilim öğrenebileceği Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumuyor. O Kur'an'ı açıklayan kitaplara bakmıyor. Sadece şöyle diyor, Allah'ım bana ilim ver. İlim öğrenebileceği ilim meclislerine gitmiyor. Sebeplere yapışmıyor. İlim ehillerinin yanında bulunmuyor. Tek bir şey söylüyor, Allah'ım bana ilim ver. Bu adam sebepleri yerine getirmediği için ilim sahibi olamaz. Her gün Kur'an'ını okur, abid olur, ibadet sahibi olur ama alim olamaz, ilim sahibi olamaz. İlim sahibi olamadığın zaman çok büyük hatalar yaparsın. Allah'ın kitabında olmayan meseleleri Allah'ın kitabındaymış gibi söylersin, sapıtırsın. Yahut da Allah'ın kitabında olan hükümlere dersin ki böyle bir şey yok, Kur'an'da böyle bir şey yok. Geçen haberleri seyrediyorum, bir kadın çıktı. Son zamanlarda sokaklarda gördüğümüz bir başörtüsü bağlama şeklinde vardı kadının üstünde. Nasıl bağlıyor başını? Tam ortada başörtüsü. Ön taraftaki saçlar görünüyor. Başörtüsü arka tarafı doğru gidiyor. Arka tarafta bağlanmış. Ve çenesinin altı tamamen açık. Kadın şöyle diyor. Diyanet işlerinde görev yapmış, emekli olmuş bir kadın. Ben Kur'an'ı çok iyi bilen bir insanım. Kur'an'da başörtüsü diye bir emir yoktur. Allah'ın başörtüsü diye bir emri yoktur. Dikkat buyurun. Diyanette görevli bir kadın. Kimlere kalmışız? Müslümanlar kimlerden ilim öğrenmek zorunda? Hesabını siz yapın. Elhamdülillah görevine son vermişler, sepetlemişler. Diyanette görevli bir kadın, Kur'an'ı çok iyi bildiğini iddia eden bir kadın şöyle diyor. Kur'an'da Allah'ımızın başörtüsü diye bir emri yoktur. Bakın bana, saçlarımın yarısını kapatıyorum, yarısını açık bırakıyorum. Yani sen böyle yaptığın için her şeyimizi sana göre ayarlamamız lazım. Allah'a göre değil. Allah'ın kitabının içeriğini bilmediğimiz zaman çok büyük hatalara düşeriz. Aynen bu kadın gibi. Kur'an'da başörtüsü emri yok demek elfaz-ı küfürdür. Kafir eden sözlerdendir. Allah Teala ne buyuruyor Kur'an'da? Mümin kadınlara söyle, başlarını yakalarının üzerine örtsünler. Başörtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Ne demek? Allah Teala niye yakaların üstüne diyor? Yakaların üstü demek göğüslerini kapatsın demektir. omuzlar ve yakalar kapanacak. Neden böyle söylüyor Mevlamız? Çünkü müşrik kadınları da başlarını örterlerdi. Ama saçlarının ön tarafı açıktı. Başörtülerini geriye doğru topuz yaparlardı. Arkaya doğru örterlerdi ve yukarıya doğru yükseltirlerdi. Şimdi daracık giyinen Müslüman kadınlarda da bu var. Bu adet başladı şimdi. Modern Müslümanlar bunlar. Başlarını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde zikredildiği gibi deve hörgücü gibi yapıyorlar. Deve hörgücü. Hani develeri görürsünüz böyle. Tam ortada bir hörgüç vardır. Su deposu. Ona hörgüç denir. Efendimiz Aleyhisselam kadınların bazılarından bahsettiği zaman saçlarını deve hörgücü gibi bağlayan kadınlara Allah lanet etmiştir buyuruyor. Bu kadınlar niye böyle yapıyor? Heybetleri, görüntüleri, güzellikleri artsın diye. Saçlarını yukarıya doğru bağlıyor. Ve bir örtü koyuyor. Ondan sonra altına giydiği elbiseyi nasıl yapıyor? Daracık. Daracık. Tesettürü, yani İslam'ı yaşantısına alet ediyor. Halbuki tesettürün manası şudur. Tesettür ne demektir? Vücut hatları belli olmayacak şekilde giyinme. Vücut hatları belli olmayacak şekilde. Tesettürün manası budur. İstediğin kadar başörtüsü tak, istediğin kadar kalın elbise giy, vücut hatların belli olmayacak, yani yapışmayacak. Vücuduna yapıştığı zaman bunun adı tesettür değildir. O başka bir şeydir. İslam adına kullanılan bir oyundur o. Ümmetimin giyinik çıplaklarından korkuyorum diye Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam boşuna söylemedi 14 asır önce. Giyinik çıplak olur mu hocam? Giyinik çıplak. Üstünü örtmüş, başını örtmüş kız. Bir tane tişört giymiş ön tarafına daracık. Her taraf meydanda. Bir de kot pantolonu daracık. Ben tesettürlü bir kızım. Dinime sağlamım. Bu giyim tarzıyla taliplisi olmasını istediği erkeklere şu mesajı verir. Ben her yola gelirim. Bak şu anda örtülüyüm. Ama modern bir örtülüyüm. Yani sen bana evlendikten sonra desen ki açıl, ben açılırım. Allah diyor ki açılma. Kocan diyor ki açıl. Allah diyor ki örtün. Kocan diyor ki açıl. Ben tanınan bilinen bir insanım. Etrafımdaki komşularım beni çok sever. Her zaman seninle her yere gideceğim. Yemeğe içmeye gideceğim. Meydanlara gideceğim. Özgürlüğümüzü ve rahat yaşamamızı, zenginliğimizi göstermemiz lazım. Ne yapacağız kocacığım? Açılacaksın. Daha hadise giremedim. Allah bana yardım etsin. Başa dönüyorum. Abdullah bin Amr bin As bir hadis rivayet ediyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam hani saadetlerinden çıktı. Mescid-i Nebevi'ye doğru gitti. Mescide girdiğimizde iki halka vardı. Bir halkada elhamdülillah insanlar toplanmış Kur'an okuyorlardı ve dua ediyorlardı. Diğer halkada yine insanlar toplanmışlar, ilim konuşuyorlardı. İlim öğrenip ilim öğretiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her ikisi de hayır üzeredir. Bunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Allah dileklerini isterse verir, isterse vermez. Bunlarsa ilim öğrenip ilim öğretiyorlar. Ben de bir muallim olarak gönderildim dedi ve ilim halkasına oturdu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben de bir muallim olarak gönderildim. Muallim ne demektir? Öğretmen. Öğretmen. Efendimiz Aleyhisselam bir peygamber. Köşeye bir tahta çekilip ben peygamberim gelin bana biat edin. Nasıl yaşıyorsunuz, yaşıyorsanız öyle yaşayın demedi. Kapı kapı dolaştı. Allah'ın dinini anlattı. O bir muallimdi. İnsan yetiştirdi. Ashab-ı Suffa denen bir mekanizma vardı Efendimiz Aleyhisselam zamanında. Sahabenin fakirleri, evlenemeyenler, aç olanlar, yiyecek elbise bulamayanlar, Peygamberimiz Aleyhisselam onlar için mescitte bir oda tayin etti. Onların geliri peygamber ve sahabilerine aitti. Bunlar ne yapacak peki bu sahabiler? Bu sahabilerin işi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anlattığı ilimleri hafızlarından akşetmek, öğrenmek. İlim öğrenip ilim öğretmek. Ve İslam'ı kayıt altına almak. En çok hadis rivayet eden sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh kimden çıktı, nereden çıktı? Ashab-ı Suffa'dan çıktı. O muallim böyle böyle insanlar yetiştirdi. Ve o insanların bize aktardığı ilimler ta buraya kadar geldi. o ilimden buraya gelmeseydi biz size kişisel fantazilerimizi anlatırdık şu anda. Kişisel keyfi bilgilerimizi anlatırdık. Elhamdülillah ki o ilimleri buraya kadar getirdiler. Onlardan bahsedebiliyoruz. Peygamberimizin sözlerinden bahsedebiliyoruz. Şimdi hadiste halkalardan bahsediyor. Halka. Halkalar İslam'ın şiarıdır, işaretidir. Nerede bir halka görürseniz bilin ki Müslüman işaretidir. Halka kurmuşlarsa bir cemaat, orada ya Kur'an okunuyordur, ya zikir yapılıyordur, ya da ilim konuşuluyordur. Mesela burası da bir ilim halkasıdır, tasavvuf halkasıdır. Hem ilmiyat verir, hem hissiyat verir. Hem maneviyata hitap eder, hem de akliyata hitap eder. Bu halkalar nereden gelmiştir? İşte bu hadislerde zikredilen halkalardan gelmiştir. Edep, ölçü, irfan oradan gelmiştir. Taklit edilen insanlar bu insanlardır. Bu insanlardan başkalarını taklit ettiğin zaman sapıtmak çok kolaydır. Allah bizi sapıtanlardan etmesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halkalara Müslümanlar çok kıymet, çok değer vermişlerdir. Neden böyledir? Çünkü ilim öğrenmenin yolu bu halkalara girmektir. Edep öğrenmenin, ahlak öğrenmenin yolu bu halkalara girmektir. Allah'ın peygamberinin ahlakıyla ahlaklanmanın yolu bu halkalarda bulunmaktır. Bu halkalarda yani onun tayin ettiği, onun bize öğrettiği, yerleştirdiği bu edeplerde bulunmadığımız zaman bu bilgileri alamayız. Bu bilgileri alamadığımız zaman kafamıza göre bir din yaşarız. Kafamıza göre din yaşadığımız zaman da sapıtanlardan oluruz. Az önceki zikrettiğim kadın gibi keyfimize göre bazen ayetleri inkar ederiz. Bazen hadisleri inkar ederiz. Bazen peygamberimizi aşağılarız. O bir postacıydı, geldi, görevini yaptı, gitti. Bizim gibi sıradan bir insanda deriz. Neden böyle deriz? Çünkü peygamberi tanımıyoruz. Çünkü dini bilmiyoruz. Bu halkalarda bulunmadığımız zaman ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tanımadığımız zaman aldatılırız, kandırılırız. Kandırıldığımız zaman da bataklığa doğru koşar adım ilerleriz. Allah bizi muhafaza etsin. Bu meclise gelen kardeşlerimiz bu ilimlerden nasip almak için geliyor. Allah'ın peygamberinin sözlerinden birkaç kelam öğrenebilmek ve öğretebilmek için geliyor. Aktarabilmek için geliyor. Ve bu meclislerin yaşamasının, devam etmesinin, süre gelmesinin, kıyamete kadar süre gelmesini istiyor. Bitmesini istemiyor. Kıyamete kadar sürmesini istediği için hem bedeni olarak buraya geliyor, hem de mali olarak yardım ediyor. Bu meclisimizin, şu derneğimizin her ay giderleri vardır. Her ay bu mekanın sahibi geliyor ve bu derneğin görevlilerinden ücret alıyor. Ne ücreti? Kira ücreti. Bunu niye alıyor? Adamın yeri. Sen burayı Allah için mi kullanmışsın, ticaret için mi kullanmışsın, çanta satmak için mi kullanmışsın? Bu adam buna bakmaz. Burası benim dükkanım der. Sen tutmasaydın başka birisi tutardı. Bu kardeşler geliyor, burayı tutuyor ve şöyle diyorlar. Bu mahalleden, bu muhitten, bu Zeytinburnu denilen ilçeden 10 tane adamın sigarayı bırakması, 10 tane adamın içkiyi bırakması ve namaza başlaması bizim kurtulmamız için bir vesile olabilir diyor ve fedakarlıkta bulunuyor. Bu meclise, bu mekana yatırım yapıyor. Kim yapıyor? Aranızdaki insanlar, bunlar. Bu esnaflar yapıyor. Peki, bu adamların cebine ne giriyor? Çocuğuna alacağı gömleği, parasını bu adam gidiyor, kiraya veriyor. Hanımına alacağı elbisenin, başörtüsünün parasını bu adam giriyor, kiraya veriyor. Niye bu adam böyle yapıyor? Ne kazanacak bu adam? Bu adam ahirete yatırım yapıyor. Çünkü Allah Teala Kur'an'da bize bir vaatte bulunuyor. Allah yolunda yapacağınız bir yardım 700 misliyle ödüllendirilecektir. Bu kimin vaadidir? Rabbimizin vaadidir. Vaadin hemen peşinde Allah Teala bize bir misal getiriyor. Bu şuna benzer. Toprağa bir tohum atarsın, ve o tohum bir başak olarak çıkar. Ve başakta 700 tane belirir. 700 tane. Bir attın, 700 çıktı. İşte dünyada yaptığımız yatırımlar ahirette bize 700 olarak geri dönecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Bu meclislerin, bu halkaların çoğalması ve artması lazım geliyor. İnsanların şahsi fikirlere uymayıp Allah'ın dinine uyabilmesi için meclislerin bulunması lazım gelir. Bu meclisler olmazsa bu insanlar pisliğe doğru koşar. Bakın zeytinburnuna. Uyuşturucu çok kolay bir şekilde kullanabiliyor. Şu anda zeytinburnundaki en kuvvetli, en çok kullanılan uyuşturucu ne? Bonzai, bonzai. Arkadaşlarım söylüyor. En ucuz ve en kolay kafa yapıcı uyuşturucu. Bonzai. 2 yıl içinde kesin ölüm. İnternetten açtırdım. Çok ucuz diye arkadaşa tavsiye ediyor. Kendileri bile yapabiliyorlar. Alıyorlar, kullanıyorlar ve bırakamamacasına alışıyorlar. Sonra 2 yıl içinde kesin ölüm. Nereye gidiyor bu gençlik? Uyuşturucuyla ölüme gidiyor. Allah'ın peygamberi ise şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Uyuşturucuyla yaşıyor, uyuşturucuyla ölüyor. Bu halkalara çok dikkat etmek lazım gelir. Her tarafta halka vardır. Halkalar sadece İslam için geçerli olan bir şey değildir. Küfür halkaları da vardır. Siz görmüyor musunuz kahvehanelerde okey halkasını? Adam 3 tane adam bulmuş, parasına okey oynayacak. 4.'yü bulmak için kahvenin kapısını açıyor, dışarıya çıkıyor. İsmail! Gel diyor, gel 4. lazım, gel. Halkaya çağırıyor. Bak, nasıl bu kardeşler halkaya çağırıyor komşularını, arkadaşlarını? O da halkaya çağırıyor, kahveye, küfür halkasına. Kim kazanıyorsa, çaylar, kahveler ondan olmuyor, kaybedenden oluyor. Ama İslam'a göre kumarın tarifi nasıldır? Biri kaybediyorsa, diğeri kazanıyorsa, İslam buna kumar diyor. Baklavasına maç yapıyorsun halı sahada. İslam buna kumar diyor. Ama bu halkalara gelmeyenler bunu bilmediği için iddia bayine gidiyor, piyango bayine gidiyor. Her naneyi yiyor, diyor ki yok canım bundan da haram mı olur hocam? Emek var burada, o kadar kafa yordum 1 saat. Hafta sonu 10 tane maç seyrettim hocam, emeğim var burada diyor, alın teri var. Gözümün nurunu akıttım hocam diyor. İslam'ı bilmiyor. Halkaya girmediğin zaman böyle kopuk yaşarsın. Efendimiz Aleyhisselam 1. halkada kimi methetti? Kur'an okunan ve dua eden halkayı methetti. Sultanımız Aleyhisselam başka bir hadiste şöyle buyuruyor. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Dikkat buyurun. En hayırlımız kimmiş? Çok zikreden mi diyor? Çok namaz kılan mı? Hayır. Allah'ın kelimelerini öğrenen ve onu öğreten. Bu Kur'an hepimizden sorulacak. Bulunduğumuz iş, alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız, şu özel yaşamımızda yaptığımız her şey, bunların hepsini gözünüzün önüne alın. Eğer bu özel yaşamımızdaki hareketlerimiz bizi Kur'an öğrenmekten alıkoyuyorsa sakat bir yoldayız demektir. Çünkü kabre girdiğimizde hafta sonu Fener Beşiktaş maçını izledin mi diye sormazlar. Kabre girdiğimizde Kur'an okumasını biliyor musun? Namaz kıldın mı? Kimin ümmetisin? Hangi millettensin? Dediklerinde ben Arnavut milletindenim cevabını veremezsin. Bu seni kurtarmaz. Ben milleti İbrahim'denim diyebilmen için milleti İbrahim gibi halkalarda bulunman lazım. Ve bu halkaların öğrettiği Kur'an ilmini öğrenmen lazım. Öğrenmen lazım. Tezgahtar olmaya gidiyorsun bir yere. Kapalı çarşıda tezgahtar yabancı dil bilmeden almazlar. Almayacaklarını bildiğin için ne yapıyorsun? Kursa gidiyorsun. Neden? Dünyevi yaşamını kurtarabilmek için, kapalı çarşıda bir dükkanda tezgahtar olabilmek için yabancı dile ihtiyacın var. Ne yapıyorsun? 3 ay kurs parası veriyorsun cebinden. İngilizce ve İspanyolca 3-5 kelime öğreneyim böyle malı satabilecek ki beni birisi alsın yanına diyorsun. Geçici yaşamını, eksiklerini giderebilmek için, para kazanabilmek için kursa gidiyorsun ve 2 dil öğreniyorsun. Ama sonsuz yaşamını kurtarabilecek olan Allah'ın kelimelerini öğrenmeye hiçbir gayretin yoktur. Ve sana bu kelimeleri öğretmek için insanlar yarışıyor. Paranı istemiyorum. Sen gel ben sana öğreteyim. Duanı ver yeter. Yeter diyor. Ama umurunda değil. Hiçbir gayretin yok. Allah Teala içimize İslam derdini versin. Amin. Halkanın birisi bu. Kur'an halkası. Allah'ın peygamberi ne buyurmuştu? Bunlar hayır üzeredir. Kur'an okuyorlar, dua ediyorlar. Allah dilerse dualarının karşılığını verir, dilemezse vermez. Dua öyle bir şeydir ki sonucu Allah'a bağlıdır. Duanın sonucunda bizi bekleyen üç şey vardır. Ya dua ederiz, Mevla Teala hemen verir. Ya vermez, ahirete bırakır. O duadan çok daha güzelini verir. Yahut da günahlarımıza kefaret yapar. Dua ibadetin özüdür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dua ettim kabul olmadı hocam. Kabul olmadı olur mu? İbadet yaptım kabul olmadı olur mu? Namaz kıldım kabul olmadı olur mu? Hacca gittim kabul olmadı var mı İslam'da? Yaptın mı? Bitti. Allah'ın izniyle o kabul oldu. Diyeceksin ve onu unutacaksın. Dua ettin mi? Duanın istediğin şartı yerine gelmese bile sen şöyle diyeceksin. Olabilir. En azından ibadet sevabı kazandım. Dua ibadetin iyidir, özüdür buyuruyor peygamber. Sevap var bunda. Hadisin diğer kısmında ne buyuruyor sultanım? Bunlarsa ilim öğrenip ilim öğretiyorlar. İlim öğrenmek ve ilim öğretmek. Bu dünyada bir Müslümanın yapabileceği en büyük amel nedir hocam? Hocam nedir? Bize net cevap ver. Bu dünyada, ben size hadisle cevap vereyim, ben söylemeyeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Bütün ameller Allah yolunda cihadın yanında denizdeki damla gibidir. Bak verdiği temsile bak, örneğe bak. Bütün ameller, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, Allah yolunda cihadın yanında, yani kılıç sallamak, İslam baki olsun diye, İslam yaşasın diye, kafirler rezil olsun diye kılıç sallamak, kurşun sıkmak. Buna Allah yolunda cihat denir. Bütün ameller Allah yolunda cihadın yanında denizdeki bir damla gibidir. Hadis devam ediyor. Allah yolunda cihat da emri bil maruf ve nehyanil münkerin yanında denizdeki bir damla gibidir. Ne demek bu Arapça kelimelerin karşılığı? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Yani ilim öğretmek, ilim öğrenmek. Cihat bile bu ibadetin, yani ilim öğretip ilim öğrenmenin yanında denizdeki bir damla statüsünde. Cihat bile. İşte şu halkaya gelen adamlar hiçbir şey öğrenmedim dese, üç kelime aklında kalsa, üç hadise bir aşinalık olsa, ilk duyuşta ezberlemek zordur. Başka bir sohbette hadisi bir başka bir konu eşliğinde hadisi bir daha işitir. Başka bir sohbette başka bir konuyu açmak için aynı hadis zikredilir. Üçüncü işitmesinde hafızasına yazılır. Ve bir hadis öğrenmiş olur. Allah'ın peygamberinin bir sözünü. Sonra gittiğim mecliste Sultanımız Aleyhisselam'ın bu sözünü nakleder ve o adamın namaza başlamasına vesile olur. İşte buna ilim öğrenip ilim öğretmek denir. Allah'ın peygamberi hangi halkaya oturmuştur? İlim öğrenip ilim öğretmek halkasına oturmuştur. Bu iyi halkadır. Yine kötü halkalardan bir tanesini sayayım. Köşe başı halkaları. Sokaklardaki köşe başı halkaları. Gençlerin çok rağbet ettiği halkalardan. 8-10 tane genç toplanıyor, halka kuruyorlar. Ellerine alıyorlar kolaları, biraları. Boyuna makara yapıyorlar. Konuşuyorlar, ediyorlar. Gıybet yapıyorlar. Ve oradan insanlar geçiyor. Oradan hanımını yanına almış, bir yere giden, komşusuna giden, akrabasına giden adamlar geçiyor. Ve bu serseri gençler kahkahalar eşliğinde bira içerek konuşuyorlar. Adama ve karısına bakıyorlar. İslam'a göre uygun mu bu köşe başı halkaları? Uygun değil. Uygun değil. Bunu yapmayacaksın. Bu halka da İslam dışı bir halkadır. Böyle bir halkaya da girmeyeceksin. Olmaz. Girdiğin halkaya bakacaksın. Bu halka sana fayda mı sağlıyor, zarar mı veriyor? Mesela şu anda burada 100 tane genç adam var. Bir halkaya girmişler. Bu halkanın hayırlı mı, şerli mi olduğunu hesap etmek için size çok kolay bir yöntem söyleyeceğim. Hiç metafizik alemden örnek vermeyeceğim. İstihare yapın falan değil. Çok basit bir örnek. Akşamleyin bu sohbetten çıktıktan sonra eve gidin. Bir tane beyaz kağıt kopartın defterden. Kağıdın tam ortasına bir tane çizgi çekin. Sağ tarafa yazın. Bu sohbet halkasının, bu ilim halkasının bana kattığı iyi şeyler. Sol tarafa yazın. Bu sohbet halkasının bana verdiği zararlar. Faydalar sağ tarafta olsun, zararlar sol tarafta. Hiçbir bağımlılığa kapılmadan fanatikliğinizi bırakarak bu sohbetten edindiğiniz faydaları sağ tarafa yazın. Bu sohbetten edindiğiniz zararları da sol tarafa yazın. O zaman doğru bir yolda mısınız, yanlış bir yolda mısınız? Kesin olarak ortaya çıkar. Kesin. Namazın yoktu. Namaza başladın. Zikretmek ne demekti bilmiyordun. Zikir bütün Müslümanlara farzdır. Sana nasıl Allah'ı zikretmen gerektiğini öğrettiler. Dilinde küfür vardı. Küfrü bıraktın. Kadına kıza bakmak senin için bir keyifti, bir heyecandı, bir zevkti. Harama bakmaktan nasıl korunacağını öğrettiler. Gıybet yapmak senin için bir baldı. Şeytan devamlı ağzına bal sürüyordu. Gıybetin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrettiler. Bunların hepsi faydalardır. Yaz alt alta bakayım. Ama sözümü unutma, zararları da yaz. Bak bakalım Allah yolundan sana bir zarar gelmiş mi? Allah'ın dininden, Müslümanlar, faydadan başka bir şey gelmez. Allah'ın peygamberinden bize faydadan başka hiçbir şey gelmez. Rabbim bizi onlardan ayırmasın. Amin. Amin. Allah Teala Kur'an'da bir ayet bize beyan buyurur. İnsanlardan bazıları vardır ki bir hesaba binaen Allah'a iman ile küfür arasında ibadet ederler. İçlerinde bir hesap vardır. Menfaat imanı. Bir hesaba binaen Allah'a iman ile küfür arasında ibadet ederler. Başlarına iyi bir şey geldiğinde bununla sevinirler. Ama başlarına bir sıkıntı, bir imtihan geldiğinde gerisin geri yüzüstü dönerler. Gerisin geri yüzüstü dönerler. Dünyayı da kaybederler, ahireti de kaybederler. İşte besbelli olan hüsran budur. Allah Teala bu ayette bize nifak ehlini anlatıyor. Nifak ehli. Kalbinde nifak var. Nifak münafıklıktan gelir. Bozgunculuk. Yapıcılık değil, bozgunculuk. Allah Teala'ya ibadet ediyor. Bir hayır kapısına gelmiş. Bir ilim meclisine gelmiş. Ama bir fayda peşinde. Buradan şu isteklerim, şu ev isteyeyim, şu araba isteyeyim, şu eş, şu çocuk isteyeyim, şu sağlık isteyeyim olsun, ben bırakacağım. Kalbinde dünyevi isteklerle gelmiş. Buna nifak Müslümanı denir. Bir hesaba binaen Allah'a iman etmiştir o. Menfaat imanı vardır. Geliyor, nimetler boyuna geliyor, boyuna geliyor. Ondan sonra Müslüman şöyle diyor. Çok güzel bir yoldayım. Ne zamanki başına ufak bir sıkıntı, bir imtihan, bir sınav geliyor. Bu hayat bir imtihan, bir sınav hayatıdır. Sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Diyen Allah'ımızın kullarıyız biz. Sınavsız mı gireceğimizi zannediyorsun? Muhakkak hepimizin başında sınav geçecek. Ufak bir sınav, ufak bir imtihan gelince yüzüstü gerisin geri dönerler. Ve Allah yolunu bırakırlar. Keyiflerinin yoluna giderler. Neden? Zikir zor geliyor. Namaz zor geliyor. İnsanlara İslam'ı anlatmak zor geliyor. Zor geliyor, zor geliyor. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya amin. Şeytana gitmek çok kolaydır. Allah'a gitmek çok zordur. Allah'a gitmek nasip ister. Çalışmak ister, gayret ister. Bir insan sizi Allah'ın yasak ettiği bir şeyden alıkoyabilmeyi başarmışsa en kalite insan o insandır. Bir yol size faydalı olmuşsa en kaliteli yol, en üstün yol o yoldur. En güzel mürşit seni Allah'a yaklaştıran, seni haramlardan koruyan mürşittir. Bağlı bulunduğun mürşit adı ne kadar büyük olursa olsun sana bir fayda sağlayamıyorsa, yani ahlakında bir değişim olmuyorsa boştur. Boştur. Çünkü İslam'da asıl olan kişinin İslam'ı kendisinin yaşamasıdır. Sen yaşamadıktan sonra mürşidin dağları delse ne olur? İmam Rabbani'nin müritlerini gördük. İmam Rabbani, Müceddid el-Fisani, ufak bir menfaat karşılığı yolu bırakıyorlar. İmam Rabbani'yi terk ediyorlar. Sonra zikir gidiyor, sonra sünnetler gidiyor, sonra farzlar gidiyor. Niye bıraktın yolunu? Niye bıraktın? Ben bir anda ermeyi bekliyordum. Ben bir anda uçmayı bekliyordum. Ondan bıraktım. Efendiler, bu yol bize tek bir şey söyler. Tek bir şey verir. Allah'a kul olmak. Hiç uçmayı kaçmayı beklemeyin. Burası bir şey öğretir. Allah'a nasıl kulluk yapılır? Onu öğretir. Benim gönül gözüm açılsın. Keşif erbabı olayım. Dünyaya tepeden bakayım, semadan bakayım. Hiç boşu boşuna bunların peşine olmayın. Niyetinizi sağlamlaştırın. Ben bu yola sadece ve sadece Rabbimin sevgisini kazanmak için geliyorum. Niyetinizi bu yapın. Niyet bu olduktan sonra diğer güzelliklerin tamamını Allah zaten verir. Ama asıl olan niyeti düzgünleştirmektir. Niyeti sağlamlaştırmaktır. Bazen esnaf arkadaşlarınızla yan yana bulunursunuz. Önünüzden çıplak bir kadın geçer. Esnaf arkadaşınız da şöyle der. Baksana ne kadar güzel bir şey. Eğer sizde ilmi bir bilinç yoksa, kendinizi bu ilim meclislerinde yetiştirmemişseniz, siz de dersiniz ki evet çok güzel bir şey. Ama bu ahlak, bu edep meclislerinde bir şeyler öğrenmişseniz şöyle dersiniz. Allah kadına bakmayı haram etmiştir. Haram etmiştir. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Resulüm, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. Ve ferçlerini zinadan korusunlar. Allah onların yaptıklarından haberdardır. Bu ayet-i kerime niye indi? Neden indi bu ayet? Bir şey oldu. Bir şey olduktan sonra bu ayet-i kerime indi. Ne oldu? Tefsirlerimizde bu olay şöyle anlatılır. Bir genç yolda bir kızı gördü. Efendimiz Aleyhisselam zamanında. Kıza gözü değdi. İslam'da ilk bakış helal midir? Helaldir. Ama bakışı kızın üstünde tutarsan saniye be saniye haram yazar. Kıza gözü değdi. Kızın da gence gözü değdi. Birbirlerine baktılar ama ikisi de gözlerini birbirinden alamadı. Çünkü şeytan ikisini birbirine güzel gösterdi. Şeytanın çok büyük hileleri vardır ha. Kadınla erkeği birbirine güzel gösterir. Çirkin bir kızdır halbuki ama erkek ona bir bakar. Şeytan kızı bir alımlı yapar. Erkek kızdan gözlerini alamaz. Sonra adam işi ilerletir. Niyetini salihleştirir, sağlamlaştırır. Kızla söz yapar, nişan yapar. Bu sefer şeytan tam tersine çalışır. Ve kızı çirkin göstermeye başlar. Dışarıdaki bütün kızlar evleneceği kızlardan daha güzel görünür. Sebep? Çünkü şeytan bir Müslüman gencin evlenmesini istemez. Evlilik şeytanın istemediği bir şeydir. Çünkü evlenmek demek dinin yarasını kurtarmak demektir. Şeytan bundan razı gelmez. Devamlı bekar kalsın ve devamlı zina potansiyeli olan bir genç halinde bulunsun. Ki ben onu daha kolay kandırabileyim. Şeytan bunu ister. Olaya dönelim. Kız ve erkek birbirine baktı. Baka kaldı. Yürüdüler. Genç yüzünü duvara vurdu. Ve burnundan kan gelmeye başladı. Genç şöyle dedi. Vallahi Resulullah'a gidip günahımı itiraf etmedikçe bu burnumu silmeyeceğim. Aramızdan birinin burnu kanasa ne yaparız? Bir mendil alırız, silmeye çalışırız. Etrafımızda, üstümüze bulaşmasın, etrafımızdaki insanlar kötü görmesin, kavga mı yaptı, ne yaptı, düşünmesinler diye hemen sileriz. Şimdi bu genç ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselam'a kusurumu, yaptığım kötülüğü, pisliği itiraf etmedikçe vallahi burnumu silmeyeceğim. Var mı aranızda yolda kız gördüğü zaman kendine bir ceza veren? Yahu gözlerimi bu kızdan alıkoyamadım. Harama girdim. Başkaları da benim kız kardeşime bakabilirdi. Ben bakan oldum. Ben kötü oldum. Kendime ceza veriyorum. Bugün öğlen namazından sonra öğle yemeği yemeyeceğim. Var mı böyle baba yiğit? Sahabi kendisine ceza verdi az önce. Efendiler, bizim ne burnumuz kanıyor, ne gözümüz kanıyor. Kanamadık yerimiz yok bizim. Her taraf çıplak kaynıyor. Genç Allah Resulü Aleyhisselam'a gitti. Durumu açıkladı. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yaptığın şey haramdır. burnunu kanatmansa günahına bedeldir. Allah Teala günahının bedelini hemen o anda cezanı vererek burnunu kanatarak senden almıştır. Tövbe et ve bir daha yapma. Bu ayet-i kerime neden sonra geliyor? Hemen bu olaydan sonra biz mümin erkeklere geliyor. Bu özellikle bizim içindir. Mümin erkekler dışarıda gezindiği zaman, işine gücüne gittiği zaman çıplaklığın çok yüksek derecede olduğu şu dönemde namuslarını ve gözlerinin namuslarını muhafaza etmeye çalışsınlar. Allah rızası için kardeşim, buna dikkat edin. Siz insanların kafalarındaki dine bakmayın, siz Allah'ın dinine bakın. İnsanların kafalarında ya bu zamanda kadın eli tutulmaz mıymış ya? Bundan ne olacak? Benim kalbim temiz. Benim kalbimde bir kötü niyet yok ki. O kadının elini sıkarım, bir şey olmaz. Allah'ın peygamberinin kalbinde kötü niyet var. Kadınların elini sıkmamış. Bunun kalbi temiz, sıkabiliyor kadınların elini. Böyle iş olmaz. İki tane kadın geldi dükkanımıza. Çanta istediler. Bayanlara çantalarını verdik. Sonra bir tanesi şöyle dedi. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Tak elini uzattı. Biz de şöyle yaptık. Teşekkür ederim, sağ olun, Allah bereket versin. Bu ne demek bu? Elimi uzatamam. Biraz saygısı olan bir insan ne yapar burada? Ha, peki sağ olun, iyi günler. Der gider. Bayan ne dedi bize? Vah, yazık. Bu genç yaşta kaybetmişsin kendini. Şimdi zannediyor ki, kişisel kanaatinden dolayı ben kadına elimi uzatmıyorum. Ya ablacığım, ben istemez miyim senin gibi alımlı güzel bir kadına elimi uzatayım, sarılayım, öpeyim? İstemez miyim ben? Benim çizgilerim var. Ben Müslümanım. Allah'ın dinini biliyorum. Allah Teala kitabında yasaklıyor. Peygamberim hadislerinde yasaklıyor. Çizgilerim var benim. Nasıl anlatayım çizgiyi? Tramvay durağına gidiyorsunuz. Tramvay durağına. Orada ne yazıyor? Do not cross the yellow line. Sarı çizgiyi geçmeyin. Bütün tramvay duraklarında yazıyor. Sarı çizgiyi geçsen, biraz ileri gitsen ne olur? Arka tarafta bir kalabalık olsa, bir hengame olsa, biri birini itse, 10 santim ileriye gitsen tramvayın altında kalırsın. Adam sana bilerek söylüyor, 30 santim, 40 santim mesafe vermiş. Sarı çizgi koymuş oraya. Geçme diyor burayı, geçme. Müslümanın çizgileri vardır. Kur'an buna şöyle der. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Bak geçmeyin demiyor. Yaklaşmayın. Hududa yaklaşma ya. Burası kritik bölge. Burası mayınlı tarla. Bir tarlam var, köydesin. Ama tarlada çitler yapmışlar böyle. Çitlerin önüne de tabelalar koymuşlar. Mayınlı arazidir yazıyor. Tabelalar koymuşlar. Sen de diyorsun ki arkadaşlar, canım çok top oynamak istiyor ama bizim tarlayı ektik, görüyorsunuz. Bitkiler çıkmaya başladı. Gelin biz topu şu arazisi daha düzgün olan mayınlı arazide oynayalım. Der misin? Böyle iş olur mu? Bunu yapan aptaldır. Aptaldır. Mayınlı arazide top oynanır mı? Mayınlı araziye girilir mi? Allah'ın hükümleri mayınlı arazi demektir. Bırak geçmeyi, yaklaşmayacaksın. İşte bu halkalarda bulunanlar, bu ilimleri, bu hükümleri bilenler işlememeye çalışırlar. Yaklaşmamaya çalışırlar. Allah'ımız zina fiilinden bizi uzak etmek için Kur'an'da şöyle der. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Bak yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Seni zinaya yaklaştıracak olan her türlü fiil, her türlü film, her türlü internet sitesi, her türlü komşu, her türlü kadın bunların hepsinden uzak dur. Çünkü yaklaşırsan yapma ihtimalin ve yüzden çok artar. Çok artar. At yarışı hastalığına müptela olmuş bir arkadaşınla yakın olmaya çalışırsan, ya bu adam benim ilkokul arkadaşım ya. Tamam kötü bir ahlakı var, eşek yarışı oynuyor. Beni de çağırıyor, gideyim bir çay içeyim, muhabbet yapayım, bu insanlar ne yapıyor, ben o halkayı da bir görmüş olayım dersin. Üç gidersin, dört gidersin, sonra dersin ki ben de bir deneyeyim şansımı. Ben de bir deneyeyim. Sen de başlarsın. Allah yaklaşmayın diyorsa yaklaşma. Bunlar bizim sınırlarımızdır. Tasavvuf büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir sözü vardır. Sakın günah işleme. Ateşe düşmeyi istemezsin. Dikkat buyurun. Ateşe düşmeyi isteme. Var mı burada ateşe gitmeyi isteyen? Var mı burada evinde yanan sobasına elini koymayı isteyen? Sakın günah işleme. Ateşe girmeyi istemezsin. Halbuki sen yanında bir arkadaşın bir pireyi ateşe atsa buna bile razı gelmezsin. Buna bile razı gelmezsin. Hal böyleyken her gün günah işleyerek kendini ateşe atmaya nasıl razı gelirsin? Şimdi yanınızda bir arkadaşınız olsa, bir karıncayı alsa, önünde yakmış olduğu ufak bir takvim yapraklarını yaktığı bir ateşin içine atsa, bak şimdi karıncayı yakacağım. Çocukluğumda böyle faşist arkadaşlarım vardı. Faşist. Karınca öldüren. Parmak uçlarıyla karıncayı yiyen faşist arkadaşlar. Kimisi karıncaları eziyor, kimisi karıncaları öldürüyor. Kimisi karıncayı canlı canlı ateşe atıyor. Allah'ıma hamdolsun biz böyle bir şey yapmadık. Ehl-i sünnet alimleri bunlar hakkında şöyle der. Hangi hayvana, kendisinden daha güçsüz olan hangi hayvana eziyet etmişse bir kul, Allah Teala hakkı taksim etmek için mahşer günü o hayvanı büyütecek, o kulu küçültecek ve o hayvan o kula eziyet edecek. Hayvanlara karşı davranışınızda çok dikkatli olun. Arkadaşınız yanınızda aldı karıncayı, gözünüzün önünde ateşe attı. Allah rızası için. Kalbinde biraz insaniyet, biraz merhamet olmuş bir insan. İçi sızlamaz mı? Sen ne yapıyorsun ya? Sapık mısın kardeşim sen? Deyip o arkadaşla bağlantıyı kopartır mı kopartmaz mı? Kopartır. Ama sizin öyle arkadaşlarınız var ki sizi içki içmeye davet ediyor. Seni ateşe atmaya çalışıyor. Bırak karıncayı. Sizi kumar oynamaya davet ediyor. Sizi sohbet meclislerine gitmekten alıkoymaya davet ediyor. Nereye gidiyorsun? Hocaya gidiyorum. Ayet hadis öğreneceğim. Sakın ayet hadis dinleme. Seni ikna eder. Beynini yıkar. Daha iyi ya. Biz buraya zaten yıkanmaya gidiyoruz. Beynim yıkansın. Su olmadan temizlik olmaz efendiler. Kalplerin temizliği ayet ve hadisledir, zikirledir. Bırak yıkasınlar, bırak temizlesinler. Siz hamama girip de beni yıkama diyen adam gördünüz mü? Ne geldin? Çay içmeye geldin. Bir adam hamama giriyorsa terler. Bir adam hamama giriyorsa temizlenir. Buralar hamamlardır, hamamlar. Yıkarlar, paklarlar, temizlerler. Hadi kardeşim evine, ailene dönderler. Allah Teala bu hamamdan çıkmayı nasip etmesin. Amin. Amin. Öyle diyor. Adam sohbete gitmek istiyor. Arkadaşı diyor ki gitme. Beynini yıkarlar diyor. Ayet hadis öğrenme. Fikirlerin değişmesin. Yahu fikirlerim Allah'ın hükümleriyle değişsin istiyorum ben zaten. Fikirlerim Allah ve Resulünün hükümleriyle değişmezse kendime göre fikir üretiyorum. Kendime göre kararlarda bulunuyorum. Ama ben bir insanım. Bütün insanlar gibi ben de hata yapıyorum. Hatalar hataları getiriyor. Hatalar hataları doğuruyor ve uçuruma doğru koşuyorum. Dolayısıyla ben istiyorum ki Allah'ın hükümleriyle amel edeyim. Ve hata katsayımı düşürebildiğim kadar düşüreyim. Bütün insanlar hata eder. Allah hata etmeyendir. Şu halde biz kimin hükümlerine uyalım? Gelin Allah'ın hükümlerine uyalım. Ve kurtuluşa erelim. İşte onlardır felah bulanlar diyor ayetlerde Mevlamız. Felah bulanlar. Kim onlar? Allah ve Resulünün hükümleriyle hükmedenler. İşte kurtulanlar onlardır. Rabbim bizi onlardan etsin. Amin. Amin. Bu dünyada sahip olduğunuz her şeyden ayrılacaksınız. Ya siz o sahip olduğunuz ve sevdiğiniz şeyi terk edeceksiniz ya da o sizi terk edecek. Bu kaçınılmaz sondur. Bu gerçekten asla kaçamazsınız. Çok seviyorsun cep telefonunu. Bayılıyorsun. Bütün işlerini cep telefonunda görüyorsun. Bir gün terk edeceksin. Ya o çalınacak seni terk edecek. Ya o bozulacak, parçalanacak, suya düşecek seni terk edecek. Yahut da yeni bir teknolojiyle yeni bir cep telefonu çıkacak. Sen yeni bir tane alacaksın. Ayrılacaksın. Anneni çok seviyorsun. Aşıksın annene. Ama yaşı senden çok daha büyük. Hasta olma ihtimali senden çok daha fazla. Terk edeceksin. Ya o seni terk edecek ya sen onu terk edeceksin. Bu dünyada her şeyde bir ayrılış vardır. Bir bırakış vardır. Bundan asla kaçamayacaksın. Şu halde sen ne için çalış? Sahip olduğun hiçbir şeyi terk etmeyeceğin bir yer için çalış. Allah Teala bize öyle bir yer vaat ediyor ki sahip olduğumuz hiçbir şey bizi terk etmeyecek. Biz de onu terk etmeyeceğiz. Bize verdiği hiçbir mal, hiçbir nimet bizi terk etmeyecek. Biz de onları bırakmayacağız. Sıkılma olmayacak, hastalık olmayacak. Aklı başında olan bir Müslüman bunu istemez mi? İstemez mi? Mevlana'mız bir hikaye anlatır. İhtiyarın bir tanesi doktora gider. Der ki, doktor efendi, hafızam çok zayıfladı. Zihnim köreldi. Duyduğum şeyi unutuyorum. Çok derdim var. Doktor şöyle der. İhtiyarlıktan hacı amca, ihtiyarlıktan. İhtiyar devam eder. Sağ kolum tutmuyor. Eskiden büyük büyük odunlar keserdim, taşırdım. Şimdi tutmuyor sağ kolum doktor bey. Doktor der ki, ihtiyarlıktan amca. İhtiyar olduğundan. İhtiyar devam eder. Sırtım çok fena doktor bey, sırtım. Yattığım zaman bile ağrı hissediyorum. İnsan dinlenirken ağrı hisseder mi? Çok fena ağrılar geliyor, sancılar geliyor. Doktor şöyle der. İhtiyarlıktan hacı amca, ihtiyarlıktan. İhtiyar kudurur. Yeter be! Sen başka bir şey bilmez misin ya? Bu kadar sene okudun ettin. Bu cevaptan başka bir cevap bilmez misin sen? İhtiyarlık ihtiyarlık tutturmuş gidiyorsun. Yok mu başka bir cevabın? Hacı amca, ey yaşı 60, işi bitmiş adam. Bu kızman, bağırman da ihtiyarlıktan. Bu aksiliğin de ihtiyarlıktan. Bu iki söze tahammül edemeyişin de ihtiyarlıktan. Bunlar hep ihtiyarlıktan. İki söz söylüyorum şifa bulman için, ona bile tahammül edemiyorsun. İnsan öyle bir şeydir ki, fiziki kuvvetinden kaybettikçe öfke kuvveti artar. İhtiyarlar neden aksidir? Çünkü eskiden yapabildiği şeyleri şu anda yapamıyor. Yapamıyor. Allah Teala kuvvetini almış. Kuvvetinin zirvesini 33 yaşına çıkartmış, sonra dağdan aşağı indirmiş, ihtiyarlıyor, çocukluğuna döndürüyor. Yasin suresinde buyurduğu gibi. Zirveye çıkartıyor, ondan sonra tekrar çocuklaştırıyor. Çocuk gibi aksi oluyor. Çocuk gibi münakaşacı oluyor. İki söze tahammül edemiyor. İşte bu da ihtiyarlıktan amca diyor. Bu da ihtiyarlıktan. Efendiler, eğer yaşarsak kaçınamayacağımız gerçek ihtiyarlıktır. En önemli şey şudur. Genç de ölsek, yaşlı da ölsek, imanlı ölmek. Allah'ımız Kur'an'da şöyle der. Allah'a Müslüman olarak kavuşun. Müslüman olarak kavuşun. Allah'ın peygamberi Yusuf şöyle dua eder. Ya Rabbi, benim canımı Müslüman olarak al. Amin. Ve beni salihlerin arasına kat. Amin. Gece gündüz ağzımızda bu dua almak zorundadır. Son nefesi kurtardık mı, her şeyi kurtardık demektir. Son nefesi kaybettik mi, ayvayı yedik demektir. Allah bize cennette ayva yedirsin inşallah. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Harabat ehlini hor görme zakir. Defineye malik nice viraneler var. Velhamdülillahi Rabbil alemin.